Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. NRV. Nu tot €200 vroegboekkorting op nrv.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Door de dominantie van Max Verstappen werd die Formule 1 een saaie boel. Heeft Max alweer gewonnen? Gaap. Ik weet niet of het expres was, maar in ieder geval lijkt mij die vijfde plek vandaag in Singapore het beste wat hem kon overkomen. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. In Libië komt nu de woede op gang, vertelt Daisy Moore zometeen. Die is nu op de plek des onheils. Maar de bevolking is ook bang voor machthebber Haftar. Morgen gaan ze verder met een zaak die voor het internationaal gerechtshof dient. Een zaak die Oekraïne aanspande tegen Rusland. Geert-Jan Knoop legt uit hoe het zit. En screwball comedies uit de jaren 30 en 40, Amerika, zijn nog steeds verrassend leuk. En dan vooral die van regisseur Preston Sturges. In I zijn ze weer te zien. En Hans Renders komt ook. Hij las twee biografieën, maar liefst over Maria Theresia van Oostenrijk. En hoe blij zijn ze in Durango in Colorado, de woonplaats van Sepp Kuss. Die won de Vuelta vandaag. Nou, dat hoort u om 11:55. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag 17 september. In de Libische stad Derna wordt nog steeds gezocht naar overlevenden onder het puin. Dat gaat langzaam, want het ontbreekt de mensen aan goed gereedschap. No devices, no special equipment. Nobody can check with other tools. Bovendien deed de watersnoodramp zich al een week geleden voor. De kans dat er dus nog mensen levend onder het puin worden vandaan gehaald is volgens deze BBC-verslaggever miniem. They're still hoping for survivors, but at this stage, most of what they're doing, sadly, is recovering bodies from the rubble. Restanten van orkaan Lee zorgen voor veel overlast in Canada en de noordelijke staten van de Verenigde Staten. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Deze man hoorde hoe een boom naast zijn huis het begaf. I heard this like crash. I'm like, oh my god, I'm gonna like get killed because the tree's gonna fall on my house. Ja, was bang dat de boom hem en zijn huis zou vermorzelen. Dat gebeurde niet. De boom viel op het huis van de overburen. And luckily it wasn't my house. Unfortunately, I mean, lucky for me, it weren't my house, but it was across the way. Het aantal megastallen in Nederland is de afgelopen jaren met ruim 10% toegenomen. Terwijl minister Adema juist kleinschalige landbouw wil. We moeten echt naar een andere schaal van landbouwbedrijven in Nederland. Passend bij het echte familiebedrijf, die ik van harte ondersteun. Ook de omgeving zit vaak niet te wachten op zulke grote stallen. Stel je voor dat je 3600 dieren in een kleine ruimte bij elkaar zet. Wat dat voer geluid zal produceren. De boeren vinden op hun beurt dat het juist de strengere regels zijn die hen tot schaalvergroting dwingt. De boeren hebben een verdienmodel nodig. En wat hier gebeurt is dat er oude bedrijven omgezet worden in moderne, nieuwe bedrijven. Pieter Omtzigt zal met zijn nieuwe partij, Nieuw Sociaal Contract, niet in een kabinet stappen met de PVV. Ik heb gezegd dat zijn standpunten raken aan de rechtsstaat. En daar heb ik grote moeite mee. Omtzigt zei dat in het tv-programma Buitenhof. Van hem hoeft een nieuw kabinet geen meerderheid te hebben in de Kamer. Een minderheidsregering is volgens hem alleen maar gezond. Want er zou eigenlijk eens een keer een discussie in het parlement zijn zonder dat het van tevoren is dichtgetimmerd in een coalitie. Ze wonnen de Vuelta, de Giro en de Tour de France. De drie grote wielerrondes gewonnen door één ploeg. Jumbo-Visma schrijft daarmee wielerhistorie. Volgens oud-ploeggenoot Tom Dumoulin is dat ook niet vreemd. Er wordt op alles gelet. op het gebied van training, op het gebied van voeding, op het gebied van materiaal. Bij andere ploegen zijn wel meer toevalligheden. Maar is het niet heel saai, één ploeg die alles wint? Deze man vindt van niet, omdat het een Nederlandse ploeg is. Ja, als Nederlander niet. Dat is hetzelfde met de Formule 1. En dat was Nieuws Vandaag. Bewondering, ja. Op radio en tv. Bewondering voor wat ze doen. Jeroen van Kan is hier. Hij heeft de krant vanmorgen al gelezen. In het FD waarschuwt een aantal vooraanstaande economen voor het toenemend aantal partijen dat het programma niet meer laat doorberekenen door het Centraal Planbureau. Afgaande op de peilingen behalen partijen zonder doorberekend programma waarschijnlijk een meerderheid in de Kamer. BBB doet niet mee, NSC, Nieuw Sociaal Contract, van Omtzigt niet. Deze zomer kondigt de SP aan niet mee te doen en de PVV besloot het al veel eerder. Dat vergroot de kans op luchtfietserij, zegt een hoogleraar economie van de VU in de krant. Bovendien, hoe moeten we nu beoordelen of de plannen van die partijen financieel ook haalbaar zijn? Pas als je alle partijen langs dezelfde meetlat legt, kun je ze vergelijken, zegt een andere econoom in de krant. Partijen hebben overigens altijd de mogelijkheid zich alsnog terug te trekken nadat hun plannen zijn doorberekend. Want als daar bijvoorbeeld uit blijkt dat de belasting omhoog moet of de inflatie toeneemt als je plannen worden uitgevoerd, deel je dat liever niet met je kiezers. Of het in het verleden wel eens gebeurd is dat partijen hun programma terugtrokken omdat het resultaat van de doorberekening ze niet beviel, dat wil het CPB niet zeggen tegen het FD. San Francisco dreigt een spookstad te worden, dat schrijft de Volkskrant. In de reportage wordt niet bepaald een vrolijk beeld geschetst van deze stad in Californië. Kantoorpanden staan leeg, het openbaar vervoer leidt verlies en de binnenstad verloedert. Oorzaak: ontslagen bij grote techbedrijven als Google, Apple en Meta. Opgeteld 200.000 mensen dit jaar. En het oprukkende thuiswerken. Ja, tijdens de coronapandemie werd thuiswerken de norm. Inmiddels is zo'n 60% van de Amerikanen weer teruggekeerd naar het kantoor. Maar niet in San Francisco. Veel bedrijven stimuleren dat het thuiswerken. Dat scheelt natuurlijk het huren van kantoorruimte. Bovendien zijn ze zelf vaak de uitvinders van de software die hun personeel in staat stelt thuis te werken. En als je toch niet naar kantoor hoeft, kun je net zo goed op een thuis strandje werk doen, met alle stedelijke gevolgen van dien dus. De verslaggever treft een hele parade aan van bordjes met erop: sorry, onze laatste dag komt eraan, of permanent gesloten, of te huur. En ook de boekwinkel, die er al 32 jaar zit, die sluit de deuren. 2023 is het jaar van de terugkeer van de macramé, schrijft de Telegraaf. Daar komt de krant achter na een bezoek aan het Crea-weekend in Rijswijk. In de jaren 70 was er geen meisjeskamer zonder zelf gemacrameede plantenpothanger. Macramé is zo onthaastend, zegt een deelnemer aan de beurs, maar wel 2.0 met minder stug touw. Een kleine greep uit de overige trends: vingerveegkunst, creatief met theezakjes, sleutelhanger kralen, geen idee wat dat zijn, en poppenkleertjes naaien, dat weet ik dan weer wel. De verslaggever vangt bij de uitgang de conversatie op van twee vriendinnen. Eentje zegt tegen de andere: zo, nu naar huis. Mijn vreubelvingers jeuken. Je mag één keer raden, Mieke, wat ik ga doen als ik thuis kom. Ja, macramé natuurlijk. Heb je al een hangende cactus op? Ik had toch niet gedacht van een heleboel dingen, denk je, ja, ik snap wel dat dat nog een keer terugkomt, maar van macramé. Deze had je niet verwacht. Nee, dat mag ik niet zien aankomen, nee. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. See what you Ja, Aretha Franklin was dit natuurlijk met Think. Het is een week geleden dat het oosten van Libië hard werd getroffen door overstromingen. Correspondent Daisy Moore is in de stad Derna, in het rampgebied. Goedenavond, Daisy. Goedenavond. Ja, kun jij de verwoesting beschrijven? De meeste van de mensen hebben al wel een beeld gezien, maar als je er bent, is het toch anders, denk ik. Ja, het is eigenlijk een beetje onvoorstelbaar. Want het is een soort mengsel tussen het gevolg van een aardbeving en iets als een bombardement, maar dan een bombardement met dikke modder. Dus er ligt overal dikke modder. En het is echt een heel groot gebied dat getroffen is. Dus je ziet dat er een hele hap uit de stad is genomen, die dus in zee terecht is gekomen. En daar loop ik nu dus sinds gisterochtend doorheen. Best wel onwerkelijk zelfs als je hier bent. Je loopt over spullen van mensen die misschien wel honderden meters verplaatst zijn. En ik kom natuurlijk van alles tegen. Hulpteams en familieleden die op zoek zijn naar overblijfselen uit hun huizen. Ik zag net nog een familie wandelen die voor het eerst terug was gegaan naar hun huis. En met een paar plastic tasjes aankwam lopen, heel verdwaasd. En hun auto zag staan onder de modder, omgekeerd. Echt heel raar. Werken hulpverleners continu door? Nou, de hulpverlening kwam natuurlijk best wel langzaam op gang. En ik zie het nu echt met het uur meer worden bijna. Dus inderdaad uit Turkije, uit Italië. En heel veel Libische vrijwilligers die deze kant op zijn gekomen. En die misschien wel veel eerder ter plekke waren. Enorm veel solidariteit. En mensen die dus zijn gekomen om te kijken hoe ze kunnen helpen. Met beperkte middelen echt hoor. Ook met een schepje en wat ze maar kunnen. En dat is natuurlijk allemaal ongelooflijk aardig. Maar het ontbreekt wel nog een beetje zo te zien aan coördinatie en hoe dit dan allemaal zal moeten gaan. Maar ik zie het wel heel snel veranderen sinds ik gisterochtend ben aangekomen. En dus zoals je zei, dus ook al wel veel buitenlandse hulpverleners. Ja, veel voor een ramp op deze schaal. Nee, dat is misschien niet zoveel, maar wel degene die het kunnen. De Italianen zie ik heel veel. Die zijn hier ook met twee schepen aangekomen. En met veel mensen die nu aan het zoeken zijn. Eigenlijk niet meer natuurlijk naar overlevenden. Hè. Gisteren waren we nog bij een zoekactie waarbij een familielid dacht dat hij stemmen hoorde in zijn huis. Heel emotioneel. En dan komen er ook meteen honderden mensen op af die willen helpen. En veel verwarring en zo. Maar de kans dat er nu nog overlevenden worden gevonden, zeggen de experts hier ook, is echt wel heel erg klein. Ja. Maar goed, er is nog heel veel werk te verzetten. Ja. In het journaal vertelde je dat veel mensen woedend zijn op de plaatselijke machthebber Haftar. Die zou waarschuwingen in de wind hebben geslagen dat die twee dammen heel zwak waren, met alle gevolgen van dien. Hoe uiten zij hun woede? Ja, er is natuurlijk veel verdriet. En dat verdriet slaat dan om in die woede. Mensen die weten dat als dat onderhoud wel had plaatsgevonden, dat dit waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Dat is natuurlijk ongelooflijk bitter als je dat iemand hoort vertellen die 10 of 20 familieleden heeft verloren in deze ramp. Mensen die je natuurlijk in bredere zin ook weten dat dit land er zoveel beter aan toe had kunnen zijn als hun leiders het anders hadden aangepakt. Dus die woede uit zich tegen Haftar, maar ook wel in bredere zin tegen alle politici en de mensen die dit land besturen. Het is natuurlijk pas een week geleden, maar die woede die zal zeker aanhouden. En ik ben heel benieuwd hoe dat zich zal gaan ontwikkelen. Het is natuurlijk in die zin nog wel heel vroeg, maar veel mensen die je vraagt hoe heeft dit kunnen gebeuren, ja, wijzen echt naar die politieke klasse en naar hoe het geld dat dit land wel heeft, hè, met alle olieinkomsten en ja, de rijkdommen die ze zouden kunnen hebben, en het gewoon niet besteedt aan verbeteringen voor het land. In de studio is Libië-deskundige Gerbert van der A. Goedenavond, Gerbert. Goedenavond. Ja, de Haftar, de naam viel al even, is naast de officiële regering de tweede machthebber in het land. Hij beheerst het oosten van Libië. Waren hij en zijn regering überhaupt in staat om die dammen te laten herstellen? Heeft hij diensten en ministeries die het land kunnen onderhouden? Ja, ja, hij heeft een goed georganiseerd machtsapparaat. Hij is al sinds de Arabische lente is hij bezig met het uitbouwen van zijn macht. En de afgelopen 4-5 jaar heeft hij ook de macht wel stevig in handen in het oosten van Libië. Dus als hij zou willen, had hij prima al de wegen, elektriciteit, dammen op orde kunnen hebben. Maar inderdaad, elektriciteit was altijd redelijk op orde. Wegen ook wel, maar inderdaad, dammen blijkbaar niet. En is ook duidelijk waarom hij dat zo enorm heeft laten zitten? Nee, ik denk dat het een soort laksheid is. En ook vooral dat hij is natuurlijk vooral bezig met zijn macht vestigen in heel Libië. Dus hij is vooral bezig met hoe kan ik ervoor zorgen dat de hoofdstad Tripoli ook onder mijn gezag komt. En de laatste keer dat ik in Libië was, toen viel die net de hoofdstad aan. Terwijl niemand dat had verwacht. Een week daarvoor zei hij nog dat hij deel zou nemen aan vredesonderhandelingen. Dus hij is nooit echt bezig geweest met het beste voor het volk of zo. Ook de stad Derna heeft hij keihard onder zijn controle gebracht. Dat was altijd een heel opstandige stad. Heeft hij met heel veel geweld, een jaar of 4 geleden, heeft hij daar al het verzet met de grond gelijk gemaakt eigenlijk. En critici worden opgepakt en verdwijnen ook. Ik bedoel, het oosten van Libië is echt zo'n gebied waar kritische journalisten en andere activisten zomaar ineens verdwijnen. En hij zit daarachter. Dat leidt geen twijfel als zoiets gebeurt. Of in ieder geval de mensen om hem heen. Die volkswoede richt zich nu tegen hem. Waar kan dat toe leiden? Ja, ik denk, er is woede. Maar de mensen weten ook van, we moeten ook wel oppassen en niet ons al te openlijk gaan uitspreken. Want dan betaalt hij dat terug. Dan zorgt hij er weer voor dat die mensen ze zijn bang. Ja, zeker. Ik bedoel, in hun verdriet zullen ze inderdaad die woede laten blijken. Maar ze herinneren zich nog dat 4 jaar geleden is er met zoveel geweld opgetreden tegen het verzet. En die officiële regering, hè, in Tripoli, in het westen, speelt die nog een rol? Nee, die hebben helemaal geen invloed in het oosten. Dat willen ze wel, maar die worden ook niet serieus genomen door Haftar. Ja. Dus voor een visum als journalist moet je via de regering in het westen moet je dat visum aanvragen. En vervolgens kun je doorreizen naar het oosten. Als je die enorme verwoesting ziet, dan denk je, nou, die wederopbouw, dat gaat nog heel erg lang duren. Hoe zie jij de nabije toekomst van het land? Waar gaan mensen bijvoorbeeld wonen die nu geen huis hebben? Ja, wat ik van begrijp is dat die worden gehuisvest op andere plekken. Want veel mensen worden geëvacueerd, ook vanwege besmettelijke ziektes die zouden kunnen uitbreken. Wat er gaat gebeuren met dat... Kijk, Libië heeft op zich veel geld. Het is een rijke oliestaat, wel een beetje te vergelijken met de Arabische golfstaten. Het is niet zo dat mensen daar allemaal weg willen. Als je kritisch bent, dan willen mensen wel weg. Maar toen ik dus de laatste keer in Libië was, waren juist mensen in het westen, die wilden juist graag naar het oosten, omdat daar een soort van stabiliteit heerste. Dus op zich, als je niet te kritisch bent, kun je net zoals tijdens de dictatuur van Gaddafi, daar lijkt het eigenlijk heel erg op, de manier waarop hij de orde handhaaft. Het is gewoon bang, mensen bang maken. En als je geen kritiek levert, dan kun je redelijk leven. Krijg je ook geld. Daisy, wat zijn jouw plannen voor de komende dagen? Nou, in ieder geval slaap ik vannacht nog in mijn tent in Derna. En ben ik van plan om morgen weer een verhaal te maken hier. Ja. Er zijn natuurlijk nog zoveel dingen om te gaan onderzoeken en te vertellen hier. Ik moet zeggen dat wij echt wel veel vrijheid hebben om te doen wat we willen. We hebben wel geluk gehad, want een deel van Derna is ook afgezet. Daar kan je niet zomaar doorheen rijden. Dus dat is dan het getroffen gebied. We zijn van plan om nog wel even te blijven. Ja, ik wens je heel veel sterkte. En rust ook even uit. Dank je wel. Ja, dank je wel. Daisy Moore. En ook Gerbert van der A. Dank je wel voor je commentaar. Graag gedaan. You want to be a warrior in a world that's cold and bleak. Want to be a warrior, be vulnerable and be weak. You want to be a warrior, listen to your drum. You want to be a warrior, maybe help someone. Yeah, yeah. Want to be a warrior, put away the fist and sword. You want to be a warrior, carry kindness in your words. You want to be a warrior, watch the eagle above. You want to be a warrior, just do everything for love. Yeah, yeah, yeah, yeah. Want to be a warrior? Want to be a warrior? Warrior van Luca Bloom. Morgen gaat het Internationaal Gerechtshof in Den Haag verder met de behandeling van de zaak die Oekraïne aanspande tegen Rusland, kort na de invasie, 1,5 jaar geleden. Oekraïne wil dat het gerechtshof zich uitspreekt over de Russische bewering dat het genocide zou plegen op Russische inwoners van Oost-Oekraïne. Goedenavond, Gert-Jan Knoops. Goedenavond. Ja, goedenavond. U hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Kort na de Russische inval startte Oekraïne deze zaak. Waar beroept Oekraïne zich op? Oekraïne beroept zich op een schending van het zogeheten genocideverdrag van 1948. En dat Rusland dat ten onrechte inroept ter rechtvaardiging van de invasie. En het vraagt specifiek aan het internationaal gerechtshof. Er zijn dus 15 internationale rechters om dat verdrag te interpreteren. En het internationaal gerechtshof heeft ook een aantal landen uitgenodigd om hun visie daarop te geven. Want het gaat eigenlijk om de vraag of het internationaal gerechtshof bevoegd is om hier in dit geschil een uitspraak te doen. Ja. En vanaf morgen, want die zaak is dus al eerder gestart, gaat morgen verder, worden die bezwaren van Rusland tegen deze zaak ook in behandeling genomen. Hè? Rusland gaat uitleggen waarom Oekraïne volgens hen ongelijk heeft. Nou, de vraag is of Rusland zal verschijnen, want de zaak, u zegt het terecht, is vorig jaar al gestart. Vlak na de invasie heeft het internationaal gerechtshof zich moeten buigen over een verzoek van de Oekraïne om een zogenaamde voorlopige maatregel te treffen. Enkele weken daarna, dat was begin maart, heeft het internationaal gerechtshof inderdaad die maatregel aan Rusland opgelegd. Rusland is daar ook niet verschenen in die procedure en heeft bevolen dat Rusland per omgaande de invasie staakt en ook verder geen steun geeft aan de pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne. Dus Rusland heeft die uitspraak naar zich neergelegd. Rusland stelt zich op het standpunt dat de Oekraïne buiten dat verdrag handelt. Dat het verdrag dus hier niet van toepassing is. Mm-hmm. En nogmaals, de zaak zelf, de bevoegdheidsvraag, die gaat de komende week behandeld worden. Maar Rusland zal daar ook geen stelling in de rechtszaal innemen. De stoelen zullen waarschijnlijk leeg blijven in die procedure bij het internationaal gerechtshof. Ja, nog heel even voor de helderheid. Dit dient bij het internationaal gerechtshof. Dat is iets anders dan het internationaal strafhof, hè? Ja, dat is juist. Kunt u dat kort uitleggen? Ja, inderdaad. Dat is inderdaad voor veel mensen nogal verwarrend. Internationaal gerechtshof in het Vredespaleis in Den Haag ziet op procedures tussen landen. En dat gaat om het interpreteren van het internationaal recht. Hè. Verdragen zoals in dit geval het genocideverdrag van 1948. Mm-hmm. Het internationaal strafhof daarentegen ziet op de strafrechtelijke vervolging van individuen, dus niet landen, voor internationale misdrijven. En ook daar loopt een strafrechtelijk onderzoek op verzoek van de Oekraïne en andere landen naar de mogelijke strafrechtelijke aansprakelijkheid van onder andere de heer Poetin en mevrouw Belova, de commissaris voor kinderen in de Russische overheid. Ja. Dus dat zijn twee verschillende zaken. Het internationaal gerechtshof dat komende week dus zich moet buigen over dat genocideverdrag, dat ziet alleen op de vraag of Rusland als land aansprakelijk is voor een schending van dat verdrag. Ik snap het. Dit proces wordt dus gevoerd terwijl die oorlog nog in volle hevigheid woedt. Gebeurt dat wel eens vaker? Dat is vrij uniek. De meeste geschillen die aan het internationaal gerechtshof worden voorgelegd als het gaat om gewapende conflicten, althans, zien op procedures die daarna worden gevoerd. Het komt wel voor dat internationaal gerechtshof tijdens een lopend conflict, dan moet u denken aan een geschil over bepaalde gebieden, territoria, waar dan over wordt gesteggeld welk land al dan niet bevoegd is om in een bepaald gebied in de zee dat mag bewissen of niet. Dat zijn geschillen die lopen en waar het internationaal gerechtshof dan tussen twee landen tussen beiden kan komen. Maar hier gaat het om een oorlog die nog een volgevigheid moet en waarbij dus het internationaal gerechtshof wordt gevraagd om te interveneren. Dat is vrij bijzonder. Ja. Wat heeft de Oekraïne te winnen bij deze zaken? Heeft dat vooral symbolische waarde? Vooralsnog wel, want laten we eens van uitgaan dat het internationaal gerechtshof in deze hoofdzaak zich bevoegd acht en Rusland veroordeelt voor het onjuist gebruik maken van het genocideverdrag als rechtvaardiging voor de invasie, dan kan het internationaal gerechtshof zelf geen sancties opleggen. Dat moet via de Veiligheidsraad, maar daar zal Rusland natuurlijk haar veto kunnen gebruiken. Dus de uitspraak van het internationaal gerechtshof die juridisch bindend is voor alle landen zal in dat geval alleen een symbolische betekenis hebben. Het zal natuurlijk voor de Oekraïne wel een versterking betekenen van de positie en de steun die het nu al krijgt vanuit de internationale gemeenschap. Het zal Rusland verder in een ook juridisch isolement plaatsen. Evenals de procedure bij het internationaal strafhof waar eerder dit jaar ook arrestatiebevelen zijn uitgevaardigd tegen de heer Poetin en mevrouw Belova, die ik net noemde. Ja. Ook die zaken hebben eigenlijk op dit moment alleen maar de betekenis dat men Rusland ook juridisch, internationaal rechtelijk verder wil isoleren. Maar dat het echt tot grote sancties zal leiden, dat is zeer te betwijfelen. Ja, en Nederland heeft zich dus ook aangesloten samen met zo'n 30 andere landen. Tot slot, met welk doel? Daarmee willen deze 32 landen onder Nederland duidelijk laten blijken dat zij het internationaal gerechtshof in dit geval bevoegd achten om uitspraak te doen. Dus het geeft als het ware een juridische steun aan de claim van de Oekraïne. En daarmee tonen deze 32 landen eens en te meer de eensgezindheid aan, ook in internationaal rechtelijk perspectief, om de Oekraïne te steunen. Het saillante detail is wel dat de Verenigde Staten ook zich had verzocht zich te voegen in die procedure. Maar dat heeft het internationaal gerechtshof vooralsnog geweigerd. Okay. Maar in dit geval zijn er dus maar liefst 32 landen. En dat is ook best opmerkelijk, die alle 32 vinden dat het genocideverdrag dus hier A, van toepassing is, en B, dat Rusland dat oneigenlijk gebruikt, ja, als rechtvaardiging. En daarnaast zal Oekraïne ook stellen dat Rusland zelf dat verdrag schendt door in de Oekraïne genocide te plegen. En dat zal een lastig probleem wordt, omdat voor het bewijs van genocide daar staan internationaal-rechtelijk hoge eisen aan. Ja. Hartelijk dank, Geert-Jan Knoops, hoogleraar politiek van het internationaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. En Paul Mietstoorn. Ja. Hij was de koning van de screwball comedy. De Amerikaanse regisseur Preston Sturges. Een grootheid in Hollywood in de jaren 30 en 40. We horen muziek uit een van zijn films. En daarna door het grote publiek vergeten. Filmmuseum Arjen doet er wat aan en wijdt vanaf morgen een heel programma aan hem. Bij mij in de studio zit Gerwin Tamsma, filmkenner, maar bovenal liefhebber van het screwball genre. Hartelijk welkom. Ja, je geeft ook een inleidend praatje. Of een inleiding, praatje. Klinkt een beetje denigrerend misschien. Misschien dat screwball comedy, dat bij mensen nog wel iets... Dat ze dat nog wel iets zegt. Maar die naam Preston Sturges, nou, die kende ik zelf ook niet. Eerst even die screwball comedy. Wat is dat ook alweer? Ja, screwball comedy is een genre uit de jaren 30. In Hollywood gemaakt. Het draait allemaal om fast-talking dames. Dat zijn dat soort radiopresentatrices die nooit het woord gebruiken, maar gewoon dwars door een vervelende man heen praten als dat zo uitkomt. Maar altijd wel in rijke kringen met... En die term screwball komt uit het baseball, van een curve, een bal waar een enorme bocht in zit. Ja. En dat slaat op een onnavolgbaar plot. Ja. Absurde situaties, maar toch romantisch. Gaat altijd over relaties. Ja, maar de vrouw heeft de broek aan in die films, hè? De vrouw heeft meestal de broek aan. Ja. Maar wel anders dan sommige eerdere comedies. De man wordt nooit uitgespuugd. De man komt uiteindelijk, moet hij altijd wel zijn plekje weer krijgen. Ja, wat maakt die Preston Sturges daar zo'n meester in? Ja, daar zijn ook boeken over volgeschreven. Ja, maar dat ga jij even heel kort uitleggen. Dat zal ik eens proberen om heel kort te doen. In de eerste plaats heeft hij een opvoeding waar je u tegen kunt zeggen. Dat is echt onovertroffen. Dat is echt een kind van zowel de Belle Époque als van de Roaring Twenties. Met een moeder die hem meesleepte langs alle culturele salons in Europa. En aan de andere helft van het jaar zat hij in New York of in Chicago bij zijn pleegvader eigenlijk. En daarna ontdekte hij pas op zijn 20ste eigenlijk dat hij, of ja, nee, later nog 30ste, dat hij een talent had als schrijver, als toneelschrijver. Ja. En hij, ja, dat soort mensen die daar had Hollywood had in de jaren 30 heel veel van. Die waren zo grappig en zo scherp. Je moet eigenlijk, om te begrijpen waarom mensen die films toen zo leuk vonden, ook een beetje weten hoe de omstandigheden waren toen, hè? Ja, zoals alle genres die ontstaan in een context. En die zijn leuk in een context. En eigenlijk alleen maar te begrijpen als je weet dat Amerika natuurlijk in de jaren 30, grote depressie. Echt een hele moeilijke situaties. Maar tegelijkertijd was de economische en emancipatie. Patoire positie van vrouwen is wel verbeterd. En dat zie je in die films terug. En je ziet ook heel erg het spel met de production code. En dat waren voorschriften die de studio's zichzelf onder druk van eigenlijk vooral katholieke conservatievelingen hadden opgelegd. Dat ze altijd een beetje netjes zouden houden. Mm. Nou, en die regisseurs en die schrijvers die zochten precies het grensje op. Ja, ja. Om net, maar niet netjes. Binnen die grenzen te blijven. En daar was hij geweldig in. We gaan even luisteren naar een scène uit de film Palm Beach Story. Waarin die hoofdpersoon, die vrouw dus, aan een man uitlegt dat zij echt niet naïef is als het om relaties gaat. Sex didn't even enter into it. Oh, but of course it did, darling. I don't think he'd have given it to me if I had a hair like Excelsior and little short legs like an alligator. Sex always has something to do with it, dear. I see. From the time you're about so big and wondering why your girlfriend's fathers are getting so arch all of a sudden. Nothing wrong, just an overture to the opera that's coming. Ja, je hoort nu ook hoe snappy die dialogen zijn, hè? Ja, onaanvolgbaar. Ja. Wat? Ja, onaanvolgbaar. Hè? Zoals, er zitten ook 10 grappen in een halve minuut soms. En daar mis je er een paar van. Al was het maar omdat ze echt op een manier ook de Amerikaanse taal opnieuw uitvinden. Ja, het is echt heel geestig. Ik heb er 2 zitten bekijken dit weekend. En ik was aangenaam verrast. Maar dat hij die vrouwen zo sterk maakt, was hij daar nog bijzonder in? Of deden andere regisseurs dat ook wel? Nee, daar was hij denk ik niet bijzonder in. Wat bijzonder aan hem was, is dat hij het allemaal zelf schreef en regisseerde. Hè. Traditioneel werd in de jaren 30 werden die films die werden door een heel team of verschillende schrijvers gemaakt. En dan geregisseerd. En hij kreeg het uiteindelijk voor elkaar om het helemaal zelf te doen. Ja, ik begreep dat hij daarmee ook de weg bereid heeft voor mensen als Orson Welles en Billy Wilder en zo, die dat ook later allemaal gingen doen. Ja, Billy Wilder heeft hij zeker echt geholpen ook. Maar ook later mensen als Woody Allen en de Coen Brothers. En ook enorme fans van hem. Ja. Nou, die Lady Eve, hè, die ik dus ook gezien heb, dat speelt zich af op een cruiseschip, hè, waarin een vrouw, een jonge, hele jonge Henry Fonda. Ja, die kende ik alleen maar als oude man in films. Maar goed, die is dus ook heel jong geweest. Een vrouw zit opzichtig te flirten met die Henry Fonda. Die speelt een wat naïeve man. He's a nice fella, your father. He's a good card player, too. You think so? I don't want to be rude, but I thought he seemed a little uneven. He's more uneven sometimes than others. Well, that's what makes him uneven, of course. Now, you, on the other hand, with a little coaching, you could be terrific. Do you really think so? Yes, you have a definite nose. I'm glad you like it. You like any of the rest of me? Oh, what I meant was card playing. I know like what it's... you meant. I was just flirting with you. Oh. You're not going to faint, are you? Who, me? It's that perfume. Oh. Ja, dat is grappig, want zij zegt, you're not going to faint, are you? Je gaat toch niet flauwvallen? Dat is natuurlijk een domein wat altijd door vrouwen werd beheerst, het flauwvallen. En nu vraagt zij het aan hem. Ja, hij heeft als enige excuus dat hij net een jaar up the Amazon is geweest. Ja, en heeft hij een slang. Het was een soort Freek Vonken avant la lettre. Allemaal Adam en Eva in het paradijs. Precies, ja. Die dubbele bodems, hè, die erin stopt, hè, dat zei je net. Hè. Die bazen begrepen dat toch ook wel? Die bazen, ja. Maar die bazen die wisten het heel goed. Maar die moesten onderhandelen met die commissie, hè, die Production Code Administration, die een certificaat moesten geven. Ja. Dus die mensen van die Production Code, die begrepen het ook wel. Maar die hadden ze nu en dan moesten ze zoveel ballen vangen. Ja. Hè, dat er ging altijd ging het wel mis. En uiteindelijk won Sturges altijd. Tuurlijk, en ze waren populair, hè, die films. Ja. Wanneer, ja. De tijdgeest is natuurlijk daarna veranderd. Wanneer was het afgelopen met die screwball comedy? Daar verschillende meningen een beetje over. Maar ik denk eigenlijk toch wel direct na de oorlog dat het publiek, hè, die wilde films op een groot canvas, spektakel. Dan is er gewoon minder vraag naar screwball comedies. Maar als je kijkt naar de top 10 beste screwball comedies, want er zijn lijsten van, dan zie je ook films die heel veel later zijn gemaakt. Die staan daarbij, maar die mogen er niet meedoen wat jou betreft. Ik zie het wel. Van mij niet. Voor mij mag Some Like It Hot nog net. En dan is het klaar. Dat zou je ook een screwball comedy kennen. Dat kennen veel mensen natuurlijk wel met Marilyn Monroe. Ja. Je zei al net, de Coen Brothers hebben zich laten beïnvloeden. Het zijn er dus meer. En Steven Spielberg was ook een enorme fan, hè? Zeker, ja. Maar je ziet het ook veel op tv eigenlijk. Hè? Dus dingen als Parks and Recreations. Daar heb je dus diezelfde dames, vrouwen en mannen karakters. Ja. Of hoe heet dat? Brooklyn Nine nog iets. Hè, dat, echt ook dat tegen elkaar praten. En, En die Steven Spielberg die was ontstemd dat geen van Sturges films in de top 100 van de beste Amerikaanse films was gekozen. En toen heeft hij gezegd, haal er dan maar 2 van mij uit en zet er dan maar 2 van Sturges terug. Dat is toch wel fantastisch. Maar een grotere aanbeveling hebben we misschien niet nodig. Nou, en de aanbeveling om het toch vooral eens een keer in de bioscoop te gaan zien. Hè? Want deze films zijn nog wel op streamers te zien. Of waren vroeger nog wel eens op tv. Ja. Maar nu de kans om ze in de bioscoop te zien, dat is... En die gaan wij nu krijgen. En die krijgen we. In AI. Ja. vanaf donderdag, hè, 21 september. Hoeveel zijn er opgepoetst en te zien? Ik geloof een stuk of 9. Oké. Een stuk of 9. Nou, dat is toch geweldig. Ja. Dankjewel. Ik heb er dus nu 2 gezien, maar ik ga zeker de rest ook bekijken. Gerwin Tammesma, filmkenner en liefhebber van het genre. Een leven in letters. Ja, de directeur van het Biografie-instituut is weer aangeschoven. Hans Renders heet hij. Goedenavond, Mick. Hoi. Heb jij wel eens een screwball komen? Jij kent het genre toch ook wel? Ja, maar het is ook een typisch genre waarvan je denkt, oh, dat ken ik wel. Maar als je me nou vraagt om titels of zo, dan weet ik er helemaal niks van. Maar het lijkt me inderdaad heel erg grappig. Leuk. Vooral zoveel grappen in een snel tempo. Ja, dat hoorde je wel, hè? Ja. Goed, wat heb je meegenomen, Hans? Ja, ik heb 2 biografieën meegenomen. En beide gaan ze over Maria Theresia van Oostenrijk. En kijk, in Nederland, dat heeft natuurlijk met de omvang van ons taalgebied te maken, komt het eigenlijk nooit voor dat er meer dan 1 biografie van een persoon verschijnt. Nou, dit zijn dan 2 vertalingen, maar die zijn alle 2 vorige week verschenen. Dus ik dacht, ik ga eens even kijken. Wie was dat ook alweer, Maria Theresia van Maria Oostenrijk? Theresia, dat zijn wij dan ook weer even vergeten. Ja, zeker. Kijk, iedereen heeft zijn eigen, als Maria Theresia al bekend is, zijn eigen associaties. Zij is bijvoorbeeld de moeder van Marie Antoinette. Ja. En Marie Antoinette kennen we allemaal. Dat was de vrouw die in 1793 onder de guillotine is gekomen als echtgenote van Louis de 16e, Louis XVI. Maar wie was zij? Zij was, kijk, op het ene boek, ik ga daar nog de titels goed noemen, staat dat zij heerser over de zuidelijke Nederlanden en het Heilige Roomse Rijk was. Dat is niet helemaal waar. Althans, dat zou een misverstand in de wereld kunnen werken. Zij was koningin. Zij hield niet van dat woord, zij zei koning. Koning van Oostenrijk-Hongarije. Maar dat maakte deel uit van het grote Heilige Roomse Rijk. Dus vandaar dat... Wanneer zitten we dan ongeveer? Nou, dan zitten we... zij leven van 1717 tot 1780. Okay. Nou, waarom ik dit toch wel een hele interessante exercitie vind om deze 2 boeken die ik nu ga noemen, eentje van Nancy Goldstone, uitgegeven door Omniboek. En tegenwoordig vinden wij dat we de vertaler erbij moeten geven. Dat is Ronnie Bolli. Zo heet hij echt. En dan is er een boek bij uitgeverij Noordhoek. En dat is geschreven door Elisabeth Badinter. Dat is een Française. Badinter? Nee. Nou goed. Maar we zullen Badinter zeggen. Voor jouw plezier. En dat is vertaald door Henriette Gorthuis. Okay. Nou, heel even. Ik zal niet meteen de hele uitzending, die 2 boeken, steeds naast elkaar gelegen. Ik heb dadelijk wel een paar verschilletjes. Maar heel even wat Badinter doet. Zij bekijkt het vooral vanuit een feministisch oogpunt. En ze houdt het heel dicht bij Marie Theresia. Terwijl die Nancy Goldstone, die legt de nadruk voor, ja, toch wel een beetje op het gezinsleven. Dan kun je zeggen, ja, dat doen ze bij mannen toch ook niet. Maar hier is dat toch wel zinnig. Want hou je vast, Marie Therese baarde 16 kinderen. Waarvan een stuk of 3-4 overleden, maar ook nog een stuk of 3-4, nou ja, de koningin van Frankrijk werden. Eentje was het trouwde met de koning ergens in Italië. Dus dat was een enorm ingewikkelde familie. En ze waren ze meestal ook nog verre familie van een tsaar of een koning of zo. Ja. En deze Nancy Goldstone, die heeft al die correspondenties doorgenomen. Dus zij heeft het niet alleen over Maria Theresia, maar ook over al die kinderen en wat dat voor gevolgen had in Europa. Nou, dat heeft nadelen, maar daarover meer. Ja. Maar wat is nou, tenminste, laat ik zeggen, wat vind ik nou zo interessant aan deze Maria Theresia, dat is dat zij een soort kweeste in haar leven had om, wat wel meer vorsten hadden, om haar land, het grondgebied uit te breiden. Maar dat lukte helemaal niet. Ja. Zij is bijna haar hele werkzame leven, ze was van 1740 tot 1765 was ze koning en daarna werd ze eigenlijk een soort ja, bystander bij de keizer, haar man, dat is Frans, keizer Frans, want zij wilde geen keizerin gemalin worden, want dat vond ze niet feministisch. Want ze zei, ik ben geen malin, ik ben koning. Okay. Nou, iedereen zag haar toch als keizer, keizerin. Maar in al die jaren was ze altijd maar tegen die Frederik de Tweede. Wij kennen hem als Frederik de Grote aan het vechten. En Frederik, die zat er in dat Duitsland en in Pruisen en zo. En die wilde per se Silesië hebben. En daar wordt hij heel minutieus op ingegaan. Al die correspondenties en dit en dat. En het hele beleid daar in Oostenrijk en Hongarije en Praag hoorde ook bij op een gegeven moment. Werd helemaal op de herovering, dan wel de verovering van Silesië. Maar dat lukte helemaal niet. Ja, goed. Een interessant leven. Hoe komt het dat er nou tegelijkertijd twee boeken over haar verschijnen? Nou ja, dat bedoel ik niet negatief, maar het is een beetje mode nu. Oh. Sommigen vinden dat een goede mode, sommigen minder goede mode. Maar om de geschiedenis meer te feminiseren. Om eens te kijken, van hebben wij iets over het hoofd gezien? Nou, dat is ook vaak zo. En dat is ook vaak zo. Alleen worden hier wel een paar draaien gemaakt door Elisabeth Badinter, zal ik voor jou lol zeggen. Zij zegt bijvoorbeeld, vrouwen mochten nooit op de troon zitten. Ja, dan denk ik, Queen Elizabeth heeft een beetje de hele 19e eeuw op de troon gezeten. En kennen we haar nog? Catharina de Grote was er ook een echte vrouw, kunnen we zeggen. Dus dat maakt het een beetje. En wat ik ook wel een tikje vervelend vind, is dat, dan zie je wat voor rol ideologie heeft. De ene, en nu noem ik even heel kort drie verschillen. In de ene biografie wordt dus haar persoonlijkheid beschreven. Ze was enorm katholiek. Ja, als je de keizer wordt genoemd van het Heilige Roomse Rijk. Ja. Maar dat ging zover dat ze op een gegeven moment vond dat vrouwen geen rood mochten dragen. Ik weet niet of jij hier iets in herkent, Mieke, maar dan heb je een hele slechte invloed op mannen. En dat vond ze niet. Rood is de kleur van de hartstocht. Ja. Maar zij organiseerde zelfs wetten en kuisheidscommissies, zodat mannen waren dat natuurlijk altijd de straat op moesten, om eventueel losbandigheid op te sporen. Dus vrouwen die zonder chaperon over straat liepen, die konden als prostituee veroordeeld worden. Maar mannen die een maîtresse hadden, we hebben het er maar even niet over dat haar man ook wel een maîtresse had, hadden al die koningen toen. Dus daar was wetgeving voor. Maar in de ene biografie wordt dan maar even overgeslagen dat zij ook een virulent antisemiet was. En dat, dan denk ik, een beetje wantrouwig misschien van aard, dat past dan niet zo in het beeld van ja, vrouwen worden altijd achtergesteld. Dus dat is één verschil. En een ander interessant verschil vind ik toch ook wel dat de ene schrijft, die Badinter met de grote greep en Goldstone, dat is meer een chroniek. Ja. En dat leest heel erg lekker, maar dat heeft één nadeel. Dus van elk boek heb ik één nadeel. Hè? En dat is dat veel dingen die uit bijvoorbeeld correspondenties komen, die worden dan als een soort eigenschap op dat hele karakter van dat leven. Want ze leefde tot 1780, ze is 63 jaar geworden. En dat is niet helemaal fair. Eén klein voorbeeld. Ze had een van die kinderen gehad. En dan schrijft ze aan een vriendin. Ik zit in de postnatale depressie. Ze schrijft iets anders. En dan zegt de biograaf, ja, zij was somber. Ja, dat was misschien een week later weer over. En dat moet ik toch van Badinter zeggen. Die is veel meer interpretatief in plaats van al die brieven maar eventjes. Dus als jij eentje zou moeten aanraden, zou je toch eerder dat boek van Badinter luisteraars. Net als met kinderen, hè? Nee. Dat zou ik niet weten, want ik moet zeggen dat die Goldstone is wel een betere schrijver. Een betere read, een good read. Okay. Nee, ze zijn alle twee heel erg mooi. Okay, dankjewel. Hans Renders. Het is 11:55. Seb Kuss, hand in hand with Jonas Primos across the line. Seeing your wife, in-laws there, your mother, your father watching at home, Durango, Colorado, United States. How does this feel? Yeah, it's a crazy feeling. it's still gonna take a while to sink in, and Ja, veel tekst heeft hij niet. De Amerikaanse wielrenner Sepp Kuss uit de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg. Hij heeft de Ronde van Spanje gewonnen. Kuss komt uit de stad Durango in de staat Colorado. En laat daar nou net een Nederlander in de gemeenteraad zitten. Goedenavond, Olivier Bosmans. Goedenavond. Ja, stond heel Durango vandaag te juichen voor Sepp. Ja, natuurlijk. Dat is toch een fantastische overwinning. Voor niet alleen hemzelf, maar voor het hele team. Dus top. Jawel, maar ik weet niet of Amerikanen zo geïnteresseerd zijn in wielrennen. Ja, over het algemeen niet zo. Maar Sepp Kuss is sowieso een topfavoriet bij ons in de community. Ik snap het. Want heeft Durango een beetje een fietscultuur? Ja, er komen vrij veel topatleten uit Durango. Meestal van mountainbiking. We zitten hier op 2000 meter hoogte in de bergen. Dus we hebben rivieren, bergen voor te mountainbiken in skigebieden. En er zitten topatleten op verschillende niveaus. Maar voor het wielrennen is Sepp Kuss en Quinn Simmons zijn de beste. Ja, hoe groot is Durango eigenlijk? Is het een grote stad? Het is een klein stadje, 20.000 inwoners, in een county die toch erg groot is met 50.000 inwoners. Ja. Nu gaat de wereld ook wat meer weten over Durango, denk ik, of niet? Ja, het is grappig. Alle Amerikanen kennen Durango. En buiten Amerika zijn er vrij weinig mensen die Durango kennen. Het is een afgelegen Wild West town. En waarom kennen ze het dan? Vanwege de atleten en vanwege de toeristische attracties. Het is een bergstadje, een cowboy-stijl. Wild West-verhalen. Het is mooie natuur. Ja. Maar nu komen jullie dus ook op de kaart als sportstad. En kan Sepp Kuss een groots onthaal verwachten als hij met zijn rode leiderstrui binnenkort naar Durango komt? Ja, uiteraard. Dat is een leuk evenement dat we zeker gaan vieren als hij weer in Durango komt. Hij komt regelmatig. Zijn familie zit ook hier. Allemaal topatleten. Ja? Dus dat wordt sowieso gevierd. En wat gaat er dan gebeuren? Voor de stad zelf zullen we hem erkennen natuurlijk als atleet. Dat hebben we een maand geleden deden we dat voor verschillende mountainbike topatleten die het podium hebben bereikt. En voor hem zal het soortgelijk zijn. Ja. Natuurlijk, het is niet zo dat hij voor het gemeentehuis op een bordes gaat staan en dat jullie dan heel hard gaan juichen of zo. Nou, het zal dichtbij komen denk ik. Oké. Leuk foto in de krant. Ja. Ja, vast wel. Oké, nou heel veel plezier en gefeliciteerd. Dankjewel, Olivier Bosmans. Ja, we zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Zometeen nog het biografieprogramma Wat Blijft van Human met Lara Billy Rensen. En morgen is er weer een oog, dan zit hier Chris Keijne. Dag. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Drenthe is zo mooi. Het is onbeschrijfelijk schoon. Van Gogh's Drentse oeuvre. Voor het eerst bij elkaar te zien in het Drents Museum. Ga op reis met Vincent. Tickets zijn nu te koop op drentsmuseum.nl. Hoi allemaal, Helga van Leur hier. Hoe koud het de komende winter wordt, dat weet ik nog niet. Maar ik weet wel dat het nu de tijd is om actie te ondernemen. Hoe bespaar jij op je energierekening? Vertel je buren, en Helga natuurlijk, hoe jij energie bespaart. Dan maak je ook nog eens kans op 1000 euro. Deel het nu op hier.nu. Word fit, word krantenbezorger. Hè? De actieve kan er nog wel bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Ruitschade? Autotaalglas.nl. Opgelost. Autotaalglas.